انقلاب استا د ښکلی باغ مال یار د تنوینی می قربان لتا نجاریم ستا پسی خو او کجو لارو مزل کرم پی کابین را کت کلان فا اجباریم دستا منی کرم مجنون دسنگرنو شهدات مد لیلا پسی بیماریم تارالی کرم پوخی رکیز مریزا نویری جن لچا نظر پڑاریم پسختیو کی دی زیان خوشالا ازادی ورپ کی وینم انتظاریم دستا فصل تبدل کرم خپل وینی ستا ساتن قیم گران ستا عبداریم سوابنا پکلنم زکرمون ببر سر لک کوچی پگرد غباریم لیوانی می خلق بولی نپوهی جم لیوانی نیم دستا پا عشق خماریم سپا او رج دیم فا فکر کی جانانا رنستر گی گرز ومشتا چوکی داریم نور ظلمنا دخزان غم لیل شم تورش پی بخت وماس بن سهاریم فریبنا او چلنا دجهانی شن کلی دی افغانیم بیداریم فاروقی بدی پشعر کی تلستاریم ملگر تیانت دیتر مرگز تیاریم